प्रायश्चित आया है कि जो गलती करता है तो मन में अनुभव करना चाहिए कि ये मैंने गलती की। मानो हृदय से उसको गलती माने, स्वीकार करे कि मैंने गलती की। इससे गलती मिलती, एक तो स्वीकार गलती की, दूसरी बात है कि देखो मैं मनुष्य होकर, मैं साधक होकर के और गलती कर रहा हूँ, बड़ी गलती, बड़ी गजब बात है। ऐसे होकर उसको दुख होना चाहिए। और तीसरी बात, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा, ये प्रतिज्ञा होनी चाहिए। ये तीन बात होने से वो गलती मिट जाती है। तो हमारी गलती क्या है? बड़ी गलती हम लोगों की, बड़ी भारी गलती क्या है कि शरीर को तो मानते हैं अपना, और प्रभु है अपना, उसको भूल गए, वो है कि नहीं है, कैसा कैसा पता नहीं। संसार अपना नहीं है, शरीर अपना नहीं है, अरे प्रभु अपने हैं। तो गलती क्या करी गई? संसार को, शरीर को अपना मानते है, स्थूल सूक्ष्म कारण ये शरीर अपना है, मेरा है। जो वास्तव में अपने परमात्मा, जिसका अंश हम है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमर, सहज सुख राशि, तो उस परमात्मा को अपना नहीं मानते। तो संसार का शरीर क्या है? शरीर की योग्यता है, वस्तु है, पदार्थ है, ये चीजें है, ये अपनी नहीं है, अपनी जाति की नहीं है, ये है नाशवान जाति। प्रकृति का कार्य है सभी, प्रकृति प्रकृति में पुरुषों से विधन आदि भाव, प्रकृति और पुरुष दो है। तो प्रकृति के अंश हम नहीं है, हमारा प्रकृति के साथ जाति संबंध नहीं है, परमात्मा के साथ है, परमात्मा का अंश है। तो हमने भूल क्या की है? बहुत बड़ी भारी भूल है कि शरीर जो वास्तव नाशवान है उसको अपना स्वरूप मानते हैं। शरीर मैं हूँ अथवा शरीर मेरा है, शरीर के साथ अपना संबंध मानता है, ये गलती है। इस गलती का सुधार कैसे हो? कि ये गलती है ऐसा पहले अनुभव होना चाहिए। ये अनुभव होना चाहिए ठीक तरह से, क्यों? शरीर के साथ हमारा जाति संबंध नहीं है, हम तो है चेतन अमल सहज सुख राशि, ये जड़ है और मल है और दुख राशि है, दुखल है, तो हमारा इनका संबंध नहीं है। तो हमारी जाति है चेतन, ये है जड़ शरीर की, तो इस वास्ते हमारा शरीर नहीं, शरीर के हमने, शरीर हमारी एक जाति का नहीं है, एक नाशवान है, वो अविनाशी है आप। ये अनुभव होता है, और ये भी अनुभव है कि बालकपन में शरीर और था और अब आप शरीर और है। पर आपको पूछा कि आप और थे? मैं वही था जो बालकपन था, वही आज मैं हूँ। तो आपकी जाति अलग मालूम होती है, आप वैसे वैसे हैं अलग, और शरीर बदलता है, तो ये जाति ये बदलने वाली जाति है, आप न बदलने वाली जाति है। अनेकों शरीर में आप जाते हैं, तो शरीरों में जाकर चले जाते हैं, शरीर आपके साथ नहीं रहते, शरीर से उसका नाश की तरफ जा रहे हैं। प्रति क्षण कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में शरीर नाश की तरफ जाता न हो, और आपका नाश की तरफ कभी जाते गए नहीं, जाएंगे नहीं, जा सकते नहीं, कभी भी इनका नाश होने का बात है ही नहीं, ऐसे अविनाशी आप है। तो ये शरीर को जो अपना मान लेना है और प्रभु को तो अपना नहीं मानना है, ये बड़ी गलती है। प्रभु की जाति है, हम प्रभु की जाति के हैं, हम ही अंश जीव लोग, ईश्वर अंश जीव नसी, और ये प्रकृति का अंश है, पुनः स्थानी नहीं प्रकृति स्थानी, ये प्रकृति में स्थित है। तो ये प्रकृति का दायरा है, ये चेतन संसार दीखता है, देखिए सुनिए गुणिये मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। गुणिये मन माही, जितना मन विचार करते हैं देखते हैं, सुनते हैं, ये सब संसार मोह मूल है नहीं। नासत वो विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान है ही नहीं। ना भाव विद्यते सत, असत का भाव होता ही नहीं। तो स्वयं आप सत है और शरीर है, शरीर सब असत है। अंत मंत में देह, देह तो अंत वाले है, अविनाशी तद्विधि ये आप अविनाशी है। तो अविनाशी विनाशी दोनों मिलते नहीं। तो ये बड़ी भूल हम करते हैं कि शरीर को मैं मानते हैं अथवा शरीर को मेरा मानते हैं। ये दोनों ही गलती है। हमारा हम सही नहीं है, हमारा शरीर नहीं है। अगर हमारा शरीर आप मान है तो शरीर के ऊपर अपना आधिपत्य चलता है क्या? जैसा शरीर को रखना चाहे वैसा रख लेंगे, और जितना दिन रखना चाहे क्या उतना दिन रख सकते हैं? शरीर को सुंदर बना लें, अगर काला है तो घोर बना लें, निर्बल है तो बलवान बना लें, हाथ में है क्या? कुछ भी इसको परिवर्तन करना हाथ में नहीं, रखना हाथ में नहीं, जना जाना हाथ में हाथ नहीं, फिर कहते मेरा है। तो ये वास्तव में बात असत्य है। तो शरीर मेरा नहीं, उसको मेरा मान लिया, और परमात्मा मेरा खास अपना है। परमात्मा का अंश है आप, शरीर तो प्रकृति का अंश है, प्रकृति परमात्मा की है। तो उस प्रकृति का अंश जड़ अंश है, नाशवान है, क्षणभंगुर है, हरदम ही नाश की तरफ जा रहा है। ये विनाश में ही रहता है। शरीर कभी भी अविनाशी हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। ये निरंतर विनाश में ही रहता, मौत में रहता है निरंतर। और आप सदा स्वयं सत रहते हैं, नाश रहित अविनाशी, नित्य है, सर्वगत है, स्थान हो, अचल वयम, सनातना अभ्युत वयम, अचिंत्य वयम, अहंकार। ऐसा आप स्वतः सदा नित्य अविनाशी तत्वी विनाशम अभ्यसे न कर, अविनाशी को विनाश कर नहीं सकता। तो अविनाशी और विनाशी ये भेद है। तो ये गलती करी है मैंने, कि ये गलती है, तो गलती समझ में आ जाए, और फिर भी ये गलती करी, ठीक नहीं किया, मैंने अनुचित काम किया है, ये आ जाए और फिर ऐसी बात आ जाए, अब मैं सही हूँ, मैं और मेरा नहीं मानूंगा, अब ये गलती नहीं करूंगा, आज पता लग गया, तो इस पर जोर लगाने से बहुत लाभ होगा। सच्ची बात है ये। तरह तरह के शरीर धारण करता है, शरीर तो तरह तरह के होते हैं। आप तरह तरह के होते हैं क्या? किसी में जाओ, कहीं भी जाओ, आप तो वही होते हैं। तो आप नित्य निरंतर रहने वाले हैं। ये निरंतर प्रत्येक क्षण ही बदलने वाला है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहने वाला। अरे आप एक क्षण भी बदलने वाले नहीं, कभी अनंत जू फिर जाते ही, अनंत ब्रह्म होकर चले जाते ही। भूत ग्राम शैम भूत भूता बने थे, वही भूत समुदाय है जो पहले महासर्ग में था, महाप्रलय में था, अब महासर्ग में हुआ है, ये वही है। सैव भूत भूत प्रलिये रात प्रवृत्याराग में। तो शरीर के हमारी जाति दो है, तो शरीर प्रकृति का है। शरीर के द्वारा परमात्मा को हम प्राप्त कर रहे हैं, ये नहीं हो, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के सदुपयोग से होती। जड़ का परमात्मा का उद्देश्य रख करके, जैसे वेद कर्म है जो करने चाहिए शास्त्र में, वे करे तो उनसे भगवान की प्राप्ति होती है। तो हम शुद्ध होते हैं, तो शरीर को लेकर चलते, शरीर को लेकर चलते हैं। पर कर्ण निपेक्ष साधन होता है, वो परमात्मा प्राप्ति कराता है। कर्ण सापेक्ष होता है, उसी प्राप्ति उससे हो जाती है, क्योंकि भगवान का उद्देश्य है ना। उद्देश्य तो खुद का हुआ है, खुद का उद्देश्य होने परमात्मा प्राप्ति होती है, पर जड़ के द्वारा नहीं होती। जड़ तो नष्ट हो जाएगा, जड़ से परमात्मा पकड़ नहीं सकते। शरीर से, वाणी से, मन से, बुद्धि से, कर्ण शरीर से परमात्मा नहीं पकड़ सकते। इसलिए तो काम में लगा देते हैं तो लाभ होता है। शरीर से करते, अरे भाई धन है उस उपयोग किया जाए तो अंतरण शुद्धि होती है। धर्म मतलब दूर दूर कहा है, सही तो नजीक है। तो परमात्मा का उद्देश्य लेकर करते हैं तो उद्देश्य की प्राप्ति होती है, मन जड़ के द्वारा नहीं होती। जरिया ये बने, इस जरिए परमात्मा प्राप्त कर लेंगे, ये बात नहीं है। ये दो चीज है जिसको अपना मानना, ये भूल है। तो अब अपना नहीं माने, वही अब तो संसार का है। क्षेत्र पाओ गगन समीरा, पंच रथ अधम शरीरा। तारा को जब दुख हुआ तो भगवान राम जी ने ये बताया कि क्षितिज पावक गण समीरा पंच रचती आदर्श वीरा सोतन उतर यह आदर्श हुआ वो तेरे सामने सुधारी है। जीव नित्य ये अनित्य जीव नित्य तुम कहीं लगो जिंदगी क्यों रोती हो तुम उपदा ज्ञान शरण उपदा ज्ञान हो गया ये मानो शरीर चीज अलग है आप अलग है आप चेतन है सूर्य परमात्मा का स्वरूप है और संसार ये प्रकृति का स्वरूप पांच भूतों को बना हुआ पांच भौतिक है जड़ है नाशवान है आप स्वयं चेतन है परमात्मा है चिन्मय है तो हमारे शरीर भाई साथी सही नहीं शरीर के साथी हम नहीं है हम परमात्मा के साथी है शरीर में आप है जो संसार में परमात्मा है तो संसार से एक हुआ और आप और परमात्मा एक हुए एक जाति है तो उसी प्राप्ति करना है तो उसी प्राप्ति ये शरीर को अपना मान ले मेरा मान ले शरीर के साथ ही अपने को मिल जाए प्राप्ति कैसे हो गई शरीर हमारी जाति का नहीं है ये तो उत्पन्न होता है नष्ट होता है और प्रत्येक क्षण शरीर कभी भी एक रूप रहता नहीं रहेगा नहीं रह सकता नहीं कभी भी निरंतर बदलता है और आप कभी बदलते ही नहीं देवता बन जाओ राक्षस बन जाओ असुर बन जाओ पशु बन जाओ पक्षी बन जाओ मनुष्य बन जाओ जलचर बन जाओ थलचर बन जाओ नभचर बन जाओ ये बनते ऊपर रहते आप ऐसे है झूठ रहते हैं और सही बदलते रहता है अपन अवस्था में देखो बचपन था फिर जवानी फिर बूढ़े हुए परंतु मैं वही हूँ जो बालकपन में था तो आप वही हूँ ये आपकी जाति है दो मिलते हैं तो पहले हम क्या करते थे पहले यूं काम करते थे पहले पढ़ते थे उसमें हम यूं काम करते थे खेलते थे अब आज क्या करते हैं आजकल नौकरी करते हैं कोई कहता है हम तो खेती करते हैं दलाली करते हैं तो पहला काम है हमारे काम है तो ये तो जाति है अरे मैं वही हूँ तो वो एक जाति अपनी निरंतर रहने वाली जाति है ये भी जाति है या बदलती है और मैं जाति नहीं बदलने वाला हूँ इस वास्ते मैं शरीर नहीं शरीर मेरा नहीं और शरीर मेरे लिए भी नहीं है शरीर मेरे लिए नहीं है शरीर से भजन स्मरण किया जाए उपकार किया जाए सेवा की जाए तो सेवा करने में तो शरीर साथ रह जाएगा तो जिनकी सेवा करते हैं वो और जो सेवा की जाए वो और सेवक ये एक जाति हो जाएंगे कर्मयोग में तो ये चल जाएगा भक्तियों का ज्ञान योग नहीं चलेगा भक्तियों में भगवान का हो जाता है बस दूसरी चिंता ही नहीं करता और ज्ञान योग में तो साफ साफ होना चाहिए कहेगी मैं वही नहीं सुनता त्रिकाल में मैं सही हो ही नहीं सकता मैं सही कैसे हूँ सही मेरा कैसे है अरे मेरे नहीं कैसे है तो कहते आते हैं धर्मान काम मोक्षान मूल मुक्तम कलेवरम कहा है भाई धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए मूल शरीर है तो मूल शरीर है इसमें विवेक होता है इस वास्ते ये काम का है पर ये शरीर प्राप्त कर रहे परमात्मा ये नहीं है जड़ चेतन में कैसे प्राप्त करा जाएगा नाशवान अविनाश कर जाएगा इस बात की जाति दूसरी है ये नाशवान है आप अविनाशी है जैसे कोई मशीन से रुपया कमाता है तो मशीन से रुपया कमाता है तो रुपया पैदा करता है मशीन में मशीन रुपया थोड़ी देती है क्रिया होती है क्रिया से रुपये मिलते हैं ऐसे शरीर के द्वारा क्रिया करते हैं उपकार की भजन से कीर्तन की उन क्रिया का फल परमात्मा की प्राप्ति होता है जो परमात्मा का उद्देश्य होता है अगर संसारी इच्छा होगी तो कर्म प्रभावी प्राप्ति होगी भी नहीं तो जड़ में जाएगा सब उद्देश्य होने से परमात्मा की प्राप्ति होती है तो शरीर के द्वारा नहीं होती है शरीर परमात्मा को लगा सकते परमात्मा धन भी लगा सकते हैं जमीन ज्यादा भी दे सकते हैं ये काम में ले सकते परमात्मा की तरफ उद्देश्य परमात्मा को होने से परमात्मा तो पहुंच नहीं सकता है जड़ चिन्मयता में पहुंचता नहीं जड़ अलग चीज है अलग चीज है तो शरीर ये मेरा नहीं है मैं नहीं है मेरा नहीं है मेरे लिए नहीं है संसार के लिए है शरीर और सामग्री सब संसार के हित के लिए है संसार के उपकार के लिए है अपनी नहीं है तो फिर अपनी दिखती है ना तो अपनी दिखती है इसका अर्थ ये हुआ कि आपको इस शरीर का उपयोग संसार के लिए कर सकते हैं ये करने का आपको अधिकार इस वास्ते अपनी है। दूसरी चीज को हम कैसे संसार में लगाऊ परमात्मा में लगा दें, इस वास्ते अपना अपना इतना है कि इसको संसार की सेवा में लगा सकते हैं, है अपनी नहीं तो लगाने क्या होगा, अपना अपना मिटेगा। जितनी वस्तु वो संसार में लगा दो सही में उतनी अपना अपना मिटेगा कि नहीं। जितने रुपये लगा दिया, वस्त्र लगा दिया, भोजन लगा दिया, दूसरों के हित के लिए लगा दिया, तो उससे अपने से अलग हो गया तो हमारी जड़ता कम होगी उतनी, तो जड़ता कम चिन्मयता रह जाएगी, तो इसका उपयोग किया जा सकता है। दूसरों हित के लिए, सेवा के लिए उपयोग किया जा सकता, उस उपयोग का तात्पर्य परमात्मा प्राप्ति होगी, पर परमात्मा के सीधे शरीर प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान आ सकते हैं आपके शरीर सामने, भगवान आपके शरीर के जैसे ही बन करके दर्शन दे सकते हैं। हम इस शरीर को परमात्मा तक नहीं पहुंचा सकते, पर परमात्मा हमारे शरीर तक पहुंचाते हैं, क्यों परमात्मा की अपरापर तो परमात्मा की है, पर अपराप्रकृति स्वयं पराप्रकृति, तो परमात्मा तो परापर दोनों को मालिक परमात्मा है, तो हमारे सामने भी प्रकट हो सकते हैं, जो स्वरूप धारण कर सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं। हम नहीं पहुंच सकते वहां, स्वयं पहुंचोगे, हम मानो शरीर नहीं पहुंच सकता। इस बार शरीर अलग चीज है, हम अलग चीज है, शरीर संसार की सेवा है, जो सामग्री है अपने घर है, संपत्ति है, वैभव है, पदार्थ है, क्रिया है, जीत ये सब इसके द्वारा संसार का हित करो, क्योंकि संसार के धातु चीज संसार में लगेगी, ये संसार में लगे तो आप परमात्मा ले जाओगे, क्यों जब जब दूर हुआ तो चेतना में आप परमात्मा प्राप्त हो जाओगे, चेतमयता गई। इस वास्ते ये जड़ चेतन की ग्रंथि बन गई, यद्यपि मेरे साथ छूटो कैसे नहीं, तो कैसे छूटे कि जड़ता का उपयोग करो, सबकी सेवा हो, सबको आराम पहुंचे, सबको भोजन मिले, सबको कपड़े मिले, सबको आराम मिले, ऐसे चीज से अपनी चीज लगाओ, उद्योग करो, परिश्रम करो, वस्तु भी लगाओ, तो इस संसार में लगाने के लिए ये कर्मयोग के लिए ही है, वहां तो संसार ज्ञान योग, कर्मयोग ज्ञान योग के लिए विवेक है, भक्तियों के लिए विश्वास है, विश्वास और वियोग के कल्याण करने वाला है शरीर है, इसका उपयोग किया जा सकता है, उपयोग तो एक बात किया जा सकता है, अरे बीमारी के उपयोग किए जा सकता है कि भगवान की तपस्या कर रहा हूं, बीमारी का उपयोग हो सकता है, धर्मता का उपयोग हो सकता है, निर्धनता का उपयोग हो सकता है, तिरस्कार अपमान से उपयोग हमारा हुआ, हमारा बड़ी कृपा की आपने, हमारे मान अभिमान को छड़ा कर आपने बड़ी कृपा की, तो उपयोग तो अपमान में भी हो सकता है, मान का भी हो सकता है, अनुकूलता भी हो सकता है, प्रतिकूलता भी हो सकता है, जितनी परिस्थितियां है वे सब परिस्थितियां के अनुसार ही कर्मयोग होता है, तो कर्मयोग में जड़ता की प्रधानता है, भौतिक साधन है ये भौतिक साधन है, और जो ज्ञान मार्ग वो आध्यात्मिक साधन है, और भक्ति योगी वो आस्तिक साधन है, अस्तिक होना परमात्मा वो आस्तिक साधन है, भौतिक साधन से ही परमात्मा प्राप्ति होती है, क्योंकि जड़ता जड़ता जड़ता हम दे दी आदर करके सब पहुंचा दिया, अब आपसे मिठापे रह जाएगी, और विवेक विचार के द्वारा जड़ता का त्याग करता है बैठा ले जाएंगे, जब भगवान के पास जाते हैं तो चिंत परमात्मा जड़ रह जाएगा, ये बात है, तो उद्देश्य हमारा परमात्मा का हो, फिर सब चीजें काम हुए है, जैसे गंगोत्री निकलती गंगा जी से उस समुद्र पर जाना है तो वो आगे नदी नदी सब साथ मिल जाते हैं, ऐसे उद्देश्य हम परमात्मा होता है तो सूर्य सूक्ष्म कारण धन संपत्ति विभव कुटुम्ब भी अपने प्रेमी दूजे ये सब के सब साथ आ जाएंगे, तो पहुंचेगा आप ही वहां, तो जो परमात्मा आने से कोई परमात्मा पहुंचेगा, इसमें कठोर बताया हुई शरीर रथ है, इंद्रिय घोड़े है, मन प्रगर लगाम है, बुद्धि सारथी है, स्वयं रथ ही परमात्मा का है, तो ठेक वही परमात्मा पहुंचेगा, ये घोड़ा तो जाएगा इधर रहेगा, तो हम खुद परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं, क्यों कि खुद परमात्मा का अंश है, शरीर थूर सूर कारण प्रकृति का अंश है, यानी उपयोग ले सकते हैं, उपयोग बाहरी चीज में ले सकते हैं, इस वास्ते ये बात बहुत समझने की है कि शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, आप अलग हो, तभी तो मरने वाले हो जाता है, आप मकान से अलग है तभी मकान के बाहर जा सकते हैं। ऐसे शरीर के भीतर आप जानते हैं तो मृत्यु समय में शरीर से बाहर जाते हैं तो शरीर से अलग पहले से हो तभी अलग हो सकते हैं। पहले से अलग नहीं होता कैसे हो जाएगा? मकान हम बैठे हैं तो मकान हम दो हैं। ऐसे शरीर और शरीरी ये दो ही तो विधन क्या पहले। तो उस अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक यही विधन है। शरीर और शरीर अलग है, शरीर अलग है, दोनों अलग अलग है। इस वास्ते सही ठीक जाना तो दफ्तर सोचने वाले शोक नहीं होंगे। शरीर के लिए शोक नहीं है विनाशमान है, आत्मा के लिए अविनाशी शोक नहीं हुआ नहीं। अज्ञान घास होता है, अज्ञान मिट जाता है, नाशवान नाशवान जाएगा, जैसे अविनाश मिल जाएगा मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। इस बार शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, संसार के लिए है। राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2054 8 अगस्त 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम